Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 313 van 5 juni 2015. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Daar punt komt zo ook. Is nu online. Is online. Nog niet in onze box. Misschien moet ik hem nog een keer koppelen. Skype, als we een bepaald chatbericht sturen... dan kunnen we Skype in de war brengen. Behoorlijk, ja. Het is nu het is gefixt. Dus als je Skype update, dan kan dat weer opgelost worden. Maar je moest alleen maar HTTP dubbele punt... De audio slecht, jongens. Sorry? Wat is de audio slecht van Skype? Je doet het zeker via Apple Watch. Ik hoor niet. Ik hoor regelmatig stiltes. Ik kan me bijna niet voorstellen met jullie. Nee. Dus ik hoor niet stiltes vanaf jouw kant. Dus het is data naar jou toe. Oké, interessant. Ik houd het in de gaten. Maar HTTP dubbele punt slash slash dubbele punt is genoeg om... als je dat in de chat schrijft om Skype te crashen. Als je niet geüpdate is, dus... Ik weet eigenlijk niet of ik die update al gedraaid heb, dus probeer het niet uit naar mij. Nee, doe het alsjeblieft niet, want hij crasht zowel de client als... PPP, doe het punt, slash... No! PPP. Nee, het is een drama. Want als dat gebeurt, dan crasht hij zowel aan de zendende als aan de ontvangende kant. Ah ja, een drama. En dan moet je hem deinstalleren, dan moet je een versie 6 installeren. Want ook je kunt namelijk ook niet meer inloggen, dus je account is helemaal... Los, ja. Maar zo hoort het. Drama. Nou, het is in ieder geval met een fix nu opgelost. Maar de Apple heeft er ook last van. Als je een bepaalde... Want op de zoon, mijn zoon's school zijn ze nu allemaal elkaars iPad aan het crashen. Dus ja, lachen man. Ja, dat is heel... Ze hebben er heel veel lol mee. Maar je kan dus een berichtje sturen en dan reboot je... Reboot je iOS device van je leraar. Ja. Ja, dat deden wij vroeger ook al. Ja. Niks veranderd. De devices zijn veranderd. Ja, het is wel leuk. Dus er is weer de bugs. Dit soort bugs zijn wel voor sommige mensen heel leuk. Voor anderen is het wat lastiger. Is het opgelost, die Apple ding, als je helemaal geüpdate bent? Of weet je het niet? Nee. Ga ik wel vanuit. Ze waren deze week nog allemaal aan het doen, maar misschien hebben ze geen geüpdate Apples. Anyway, dat dit soort bugs bestaan is natuurlijk ook heel bijzonder. Ja, hoe vind je dat echt? Wat bedoel je bijzonder? Dat is toch niet bijzonder? Ah, met dit als eindresultaat bedoel ik dat het er nu pas uitkomt. Oh ja. Maar ik vind het wel... hadden we toch al vroeger met sms en zo dat we iets konden sturen naar je telefoon. Oh ja, dat is toch al zo oud, de ping of death, Laura Chappell's ping of death. Novel netwerk, het gaat al zo lang terug. Hey, wie is de computer in elkaar aan het slaan? Nee, Luc is aan het typen. Oh, Luc. Ja, ik ben druk bezig met... andere dingen. Een boek. Okay. Want jongens, ik ben helemaal niet in Windows 10 en zo geïnteresseerd. Aardig is dat ik van de week kwam iemand aan me toe en die zegt, ik heb een Windows 7. Ik ben overgegaan op Windows 7. Maar nu werkt mijn oude printer niet meer. Nou, eens kijken wat dat was. En dat was een LaserJet 1100. Goeiedag. 12 jaar oud of zo. En, ah joh, die kan je gewoon aansturen als Special 5 printer. Daar is helemaal niks bij aan de hand. Nee, dat lukt. LaserJet 1100 is gewoon een superprinter. Ja. Dat is dus helaas niet duidelijk als je gaat zoeken naar de drivers daarvoor in Windows 7. Nee, dan moet je heel erg in de diepte hebben. Is het een... Ja, je moet je coach hebben, Luc. Ja. Ja, dus deze mevrouw die... die heeft een nieuwe printer gekocht en kwam bij mij die oude printer brengen. Want jij hebt nog wel een USB-computer. Ja, maar de coach daar, die is duurder dan een nieuwe printer. Dus dat is niet zo'n heel verkeerde actie. Nee, dat is natuurlijk ook waar. En maar ze had er nog een nieuwe cartridge in zitten of wat dan ook. Maar het geeft toch wel aan dat voor, ik kan me voorstellen in Afrika of waar dan ook, waar mensen nog oude printers hebben, dat dat dus een probleem is. Nou. Nogmaals, het is op te lossen. Het is allemaal op te lossen eigenlijk, in de praktijk. Ik zie weinig problemen hoor, met ja, de kracht van Windows is altijd dat het een bag of drivers is. En dat is juist de hoofdkracht van Windows, denk ik. En er zijn ook generieke drivers. Mm-hmm. Ja, maar in ieder geval, deze vrouw is dus gaan zoeken op internet. Dat heb ik ook gedaan. En de normale oplossingen zijn er niet. HP zegt daar niks over. Nee, HP is een printercode. Ja. Zitten in Burundi of waar dan ook zonder dat, ja? Mm-hmm. Ja, HP is daar erg slecht in op zich, raar genoeg. Maar ze worden ook opgesplitst. 1 november is de datum. Dus 1 november gaan ze als twee losse bedrijven verder. Ik weet ook niet of ze hoe ze dat dan qua naamgeving en logo's en zo gaan doen. Ja, als H en als P, hè? Ja. Sorry hoor. Maar Windows 10, om even nog bij Windows 10 terug te blijven komen. Dat zit natuurlijk, iedereen heeft nu opeens, maar als je een Windows 8.1 machine hebt, heb je een grote kans dat je nu rechts bij je klok een soort vlaggetje is gekomen met de vraag of je Windows 10 wil hebben straks op 29 juli. Dan gaat hij 3 gigabyte downloaden. Dus als je daar ja tegen zegt, denk ik dat er voor die tijd een soort content management of content verspreidingssysteem in gang gaat om de hele wereld 3 gigabyte data te sturen. Het virus bedoel je? Ja. We zeggen wel mensen, het lijkt op adware, want het font is niet hetzelfde als normaal Windows. En het logootje staat een grijs lijntje omheen. Dus heel veel mensen hebben daarna gekeken en die dachten, ik heb nu opeens adware op mijn computer. Maar het is officieel van Microsoft. Het Windows 10 virus. Ja, zoiets. Maar wat ik deze week zag, is dat Intel sticks uitkomen met Windows 10 met Bing, OEM. Dus als vanuit computerleveranciers komt er blijkbaar een licentie op de markt, een OEM-licentie die Windows 10 met Bing heet. En dan moet je dus als bedrijf dan Windows 10 mag je dan goedkoper inkopen, maar dan moet je Bing als zoekmachine instellen op het moment van uitleveren van de machine. Jezus. Jezus. Ja. Ja. Nou, het klinkt goed. Klinkt als Europese. Klinkt als een weldoordacht plan. Daar gaan ze vast geen gezeik mee krijgen voor Nelly Kroes. Nee, ze dachten Nelly is weg, dan kunnen we het wel eens wagen. En dan gaan ze na 3 maanden gaan ze het zo laten draaien en dan komt er een hoop ophef. Ja, en dan moeten ze het veranderen. En dan gaan ze een Windows 10 N maken of een Windows 10 EU. Mm-hmm. Ja. Met die vrije keuze. Blijkt wel dat het niet geleerd is. Ja, precies. Ja, met een ballot screen. Waarin je kunt kiezen voor de freedom of search engine. Ja, die moet ik hem opzeggen. Nou ja. Ik vind het vrij kansloos. Nou ja, het is opnieuw aangekondigd. Het is inderdaad bijzonder. Hey, en wat ik ook zag, gezien jij met Pipes en zo, Yahoo Pipes en zo bezig was ooit en bent. Of misschien heb je het in de steek gelaten. Maar het is aangekondigd dat het allemaal de API's en zo opgeheven worden vanuit Yahoo. Van dit soort diensten. Ja, maar nu officieel. Ja. Maar wat betekent dat? Dat we toch om de zoveel jaar dat moeten aanpassen? Of dat we toch zelf al die stacks moeten runnen? Als je dit wil. Want wij hebben altijd gedacht van het is mooi om Yahoo Pipes dingen te regelen. Omdat Yahoo dat allemaal veel beter kan dan jij zelf. En dat geldt ook voor jouw lampen aanstuur via... hoe heet het? IFT. Ja. Maar geldt daar niet hetzelfde voor? Of geldt dat omdat dat alleen hun hoofddoel, hun bedrijf is, dat nooit, dat het niet over 5 jaar zeggen, we deleten alle Philips Hue interfaces. Het voordeel van IFT is dat het bedacht en ontwikkeld is om te doen wat het doet. En het nadeel van Yahoo Pipes, ja, de pipes aan zich zijn wel gemaakt om te doen wat ze doen. Mm-hmm. Alleen het is een halffabrikaat. Waarbij Yahoo zegt van ja, we willen gewoon op een plekje zitten. Waarin we een onderdeel van de keten zijn in je leven. En ja, het heeft een beetje de focus gemist, denk ik. Ja, hoe moet natuurlijk ook gewoon dingen afstoten en dingen die geen zin hebben. Mm-hmm. En dan is het zo onvoldoende duidelijk dat het waarde heeft. Maar het heeft niet superveel waarde. Mm-hmm. Ik heb gisteren een nieuwe robotstofzuiger gekregen van LG. Die we nu gaan testen. En toen heb ik geopperd op internet bij LG van joh, hebben jullie geen IFT-kanaal? Zodat mijn Nest-thermostaat kan zien dat ik er niet meer ben. En dan de robotstofzuiger aan het werk kan zetten. En toen kreeg ik binnen een uur heel keurig. Maar wacht even, je hebt een automatische stofzuiger gekocht. Ik heb een robotstofzuiger gekregen van LG om te testen. We hadden al een vorig model getest. Daar heb ik al uitgebreid over geblogd. Dat was een hartstikke leuk ding, maar er ontbraken nog wat dingetjes aan. En nu is er een nieuw model op de markt. En met verbeterde software, met Nederlandse ondersteuning. En met borstels en mop en dweilen en hartstikke mooi. Dus die heb ik gisteren binnengekregen. En die ga ik de komende weken uitgebreid testen. En ja, een van de dingen die ik me natuurlijk afvroeg was, zou LG ook een IFT-channel hebben? Zodat ik die robotstofzuiger aan mijn IFT-standet kan hangen. Zodat als mijn Nest-thermostaat ziet dat er in mijn huis niemand meer aanwezig is, dat dan de robot een pulsje kan krijgen dat hij het huis wel mag gaan stofzuigen. Dan hoef ik hem niet op tijd te programmeren. Van ga elke dag om 10 uur zuigen. Want als ik dan een keertje om 10 uur weg ben, dan gaat die robot aan de gang. Dat wil ik niet. Dus ik wil graag de afwezigheidsstand van mijn thermostaat gebruiken. Als mijn thermostaat terugschakelt naar kouder, dan wil ik graag dat hij mijn robotstofzuiger aan de gang zet. Mm-hmm. Toen liet LG keurig weten van dat kan helaas nog niet. Maar het is wel een wijs cool idee van je. En dan denk ik, ja, jongens, jullie snappen het niet. Jullie hebben dus verkeerde mensen of zo. Ja. Volgens mij moeten er gewoon al 10 van dat soort gasten zijn die zeggen, wat kunnen we bedenken om wat we nu al hebben, om dat gewoon meer waarde te geven, om het meer geekiness te geven. Maar we hadden het net over dat API van zo'n pipes gedist wordt, maar de API, je gaat nu naar aan de hand van jouw idee of jouw opperen van jouw idee, wat eigenlijk wat mij betreft ook gewoon logisch is, dat je dat al bij de lancering al geregeld hebt, zou ik maar zeggen. Maar goed, dat gaan ze nu regelen. Stel, dan moeten ze dat onderhouden, zo'n API en die functie. Ja. En verwacht je niet dat dat dan ook over 5 jaar opeens, ja nee, dat model stofzuiger, daar ondersteunen we nou, de API niet meer voor. En dat ding werkt nog gewoon prima bij jou in de kamer. Als er iets is wat de fabrikanten geleerd hebben of zouden moeten hebben, of nog wel zouden kunnen leren, is dat het natuurlijk allemaal draait om integratie en om samenwerking. Dat niemand meer zijn hele huishouden of zijn hele bedrijf alleen maar op Microsoft laat draaien, of alleen maar op Apple of alleen maar op Linux. En dus er zijn natuurlijk API's nodig om dingen samen te laten werken. Mm-hmm. En API's zijn dus op dit moment al van onschatbare waarde. En die zullen ook het komende decennium gewoon steeds belangrijker worden. Omdat door systemen als If This Then That het mogelijk is om dingen aan elkaar te knopen. Mm-hmm. Waarvan soms de fabrikanten zelf nog niet wisten dat het kon. Dat is natuurlijk hartstikke interessant. Dat is denk ik, daarom vind ik het ook leuk om daarmee te experimenteren. Door mijn huis een soort uithangbord te laten zijn van wat allemaal mogelijk is. Mm-hmm. Ik vind het natuurlijk super tof dat mijn fitness tracker bij mijn wakker worden 's ochtends registreert dat ik ben wakker geworden. En dan het licht aandoet en de verwarming aanzet. Ja, nee, ik vind het ook wel dat het allemaal mogelijk is. En als je dat wil, dat je dat kan automatiseren. Dat is helemaal geweldig. En het enige wat de fabrikanten hoeven te doen, is inderdaad een programmeerachterdeurtje te maken in hun dienst. En te zeggen van, nou ja goed, laat het mogelijk zijn om dit en dit en dit en dit van buitenaf aan te kunnen sturen. Mm-hmm. En dan, wie er wat mee gaat doen, dat is dan weer een tweede. Maar als die API er is, ja, dan kan die weer aan IFT gehangen worden of aan een ander systeem. Maar aan de andere kant hebben ze misschien een beetje vrees of zo, dat het gehackt wordt of... Nee, zover zijn ze helemaal niet. De meeste bedrijven, de Nest thermostaat, die maar 1 beheeraccount ondersteunt. Dus je kunt een Nest thermostaat maar met 1 Nest account beheren. En als je op de website van Nest gaat uitzoeken hoe dat zit, waarom dat is, dan zeggen mensen, ja, dat is een security measure. Nou, dikke lulderie bier. Ze zijn ooit gewoon op een zoldertje begonnen met thermostaatjes maken. En toen dachten ze, nou, we maken daar ook een accountsysteem op. En we gaan het niet koppelen aan Google, of we gaan het niet koppelen aan iets anders. We gaan het zelf maken. Ja, en nu, 20 jaar later, ondersteunt de Nest thermostaat gewoon nog steeds maar één account. Maar dat is natuurlijk waanzinnig. Dus het schiet helemaal niet op. Mm-hmm. En dan geven ze een drive van security, maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Ze hebben het gewoon vanaf het begin niet groot of groots genoeg opgezet. Ja, en nu heeft Google het overgenomen. En nu kun je met Google kun je documenten delen. Je kunt in elkaars e-mail kijken. Je kan afspraken plannen. Waarom zou je niet gewoon een geneste structuur hebben om een aantal thermostaten in je beheer te hebben? Mm-hmm. Ja. Bij je thuis en die bij je allerbeste vriend en je buurman. En bij je op kantoor bijvoorbeeld. Ja, dat is helemaal niet ondenkbaar in 2020. Ja, ik vind het ook ondenkbaar. Dat je wilt toch niet zeggen dat we met meer dan één man op het kantoor zitten? Nee. Ja, precies. Alleen het ding is gemaakt in een andere tijd. En ja, als ze slim zijn, dan maken ze die API van Nest zodanig slim dat het gewoon voor derden mogelijk is om zoiets te maken. Dus het heeft niet zoveel zin met security. Het wordt vaak geroepen dat het product of de dienst gewoon niet beter kan. En dan denken ze, we geven er een draai aan. Het is makkelijker om het veilig te noemen dan dat we het incompetent of onaf noemen. Mm-hmm. Maar met verstand is het niet ook een kwestie van tijd? Er komt gewoon straks wel een of andere 2.0 versie van hetzelfde of onder een heel andere naam die dat wel goed geregeld heeft. Ja. Nou, en dan uiteindelijk zie je dat zo'n partij als Nest de ervaring en de kennis en de kunde heeft om dat goed te doen. Mm-hmm. Vanuit het perspectief van een thermostaatbouwer. Alleen dat dan toch een nieuwe start-up die net iets slimmer heeft gezien, ermee vandoor gaat. Omdat ze dat laatste deel beter hebben. Moet je kijken naar die Honeywell en naar die Nefit en naar al die varianten zo. Al die thermostatenbouwers, die zijn ook allemaal apps aan het maken. En die hebben ook allemaal wel voorzieningen om op afstand je thermostaat aan en uit te zetten. Mm-hmm. Alleen, ze zijn er net niet diep genoeg ingedoken. Ze hebben net niet genoeg slimme mensen in huis gehaald die het echt snappen. En dus hebben ze één app en dachten ze, nou, laten we maar eens beginnen op Android. En dat iOS, dat moet je €70 per jaar voor betalen en dat doen we later wel, prijs te spreken. Mm-hmm. Ja, daar heb je dus niks aan. Nee. Daar kan je dan alleen gebruik van maken als je een Android hebt. En gewoon in principe zou je dus kunnen zeggen dat IFT, als het allemaal goed gaat, een hele grote speler wordt in dit soort, dit soort werk, zal ik maar zeggen, van het automatiseren van huisdingen. Domotica. Mm-hmm. Maar daar zijn ze zelf nog niet van doordrongen bij de domotica mensen. Nou, het staat wel heel erg in de kinderschoenen. Er zijn nog te weinig apparaten die dezelfde taal spreken. En het is in opkomst en het heeft in potentie. Het ziet er heel aardig uit. En wat daar zegt, als dat eenmaal met elkaar gaat praten, dat je inderdaad als één apparaat detecteert dat je van huis gaat, dat je dan allerlei dingen gaat doen, dat zou fantastisch zijn. Mm-hmm. Warming uit, lichten uit, of als je in je thuiszone komt, dat hij dan bepaalde dingen gaat doen. Dat is echt prima. Prachtig. Het lijkt mij ook dat grasmaaiers die kunnen best wel wat slimmer. Dat ze op het goede moment dat ze niet gaan maaien als ik er ook ben of zo. Yo. Dat is een reboot van mijn iPhone 6 Plus met beta software. Maar je hebt die code gestuurd. Ja, precies, ja. Ja, nee, maar IFT is natuurlijk het platform van die Internet of Things. Mm-hmm. En dit is niet het enige platform. Maar het is wel een platform dat er al een tijdje is. En dat zich ook al zodanig gepositioneerd heeft. En zo'n beetje elke dienst op de planeet die een API heeft, die is wel vertegenwoordigd in IFT. In meer of in mindere mate. Dus dat is denk ik wel een soort standaard manier. Ja, ook daarvoor geldt, als je apparaten maakt, dan kun je je daarvan op de hoogte stellen. Weten dat het er is. Ja, mm-hmm. Dan kun je heel veel mensen blij mee maken. En als je het niet weet, ja, dan heb je geen IFT-channel. En ga je je eigen app maken. Het slimste is om het allebei te doen. En dan moet je maar zien wat het meest succesvol is. Ja, ik denk zeker dat het de moeite waard is om daar energie in te stoppen als fabrikant. Ja. Goed. Wat hebben we nog meer in het nieuws? De iPhone Watch, weten we al alles van. Hoe staat het met je Apple Watch? Nou, ik was gisteren bij een vriend langs. Die had ik al een tijd niet gezien. En hij was bijzonder onder de indruk. En hij noemde eigenlijk als verrassende punten precies dezelfde dingen als die ik al had geconstateerd zonder ze aan hem te noemen. Dat vond ik wel interessant. Ik ben er heel enthousiast over nog steeds. Ik heb gisteren een hele lange dag gemaakt waarbij ik heel vroeg op ben gestaan en heel laat naar bed ben gegaan. En vlak voordat ik ging slapen had mijn Apple Watch nog 50% batterij over. Dus in het begin... Ik blijf dat verrassend vinden, want ik hoor alleen maar slechte verhalen erover. Dus ik ben echt verbaasd dat jij met hele positieve verhalen over de batterijduur komt. Dus mijn vraag is alles over te gebruik je hem wel? Ja, ik gebruik hem heel intensief. Ik heb hem in het begin natuurlijk wat op wat meer knopjes gedrukt en wat vaker spraakberichtjes ingesproken en dat soort dingen meer. In het begin gebruik ik hem nog wat intensiever. Maar na 2-3 dagen, dan is het nieuwe er wel een beetje af voor mij. En dan ga ik hem gewoon gebruiken. Ik gebruik hem dus een aantal keer per dag, een aantal keer per uur, om te kijken hoe laat het is. Ik krijg er allerlei notifications op. Van check-ins op Foursquare, tot sms'jes, tot telefoontjes, tot telegrammen, nou, noem het allemaal. En, zit het dan, denk jij, daar in het feit dat jij in het begin heel goed hebt gekeken naar wat wil ik voor notificatie ontvangen? Ja, dat een van de klachten was, had jij gelezen, dat hij te veel doet, standaard. Ik test dat ding natuurlijk op mijn manier. Dus ik ga niet proberen om als een blind paard eerst zonder enig ding gelezen te hebben zoveel mogelijk al aan te zetten en te kijken of ik mis kan, want dat kan het natuurlijk. Dus ik heb het wel een beetje verstandig aangepakt. En ik zit natuurlijk niet te springen om een ding om mijn pols dat me iedere 2 seconden bericht dat ik een e-mailtje heb ontvangen of dat iemand een tweet heeft gelezen. Ja, dus ik heb inderdaad een nieuwe RSI, dat is zeg maar de trillfunctie van de smartwatch. Ja, nou, maar ik bedoel, dat weet ik dat kansloos is. En er zijn natuurlijk elke seconde van de dag wel 100 dingen te bedenken die interessant zijn om te weten. Alleen, zo zit mijn leven niet in elkaar. Dus ik heb inderdaad heel zorgvuldig en secuur gekeken van welke apps vind ik belangrijk genoeg om daar een notificatie van mijn pols te krijgen. En wat kan wachten tot later? Nou, dan heb ik een schifting gemaakt. Ik heb ook programma's die ik wel, apps die ik wel op mijn iPhone heb, waarvan ook Apple Watch support is, maar die ik niet wil, heb ik gewoon afgegooid. Ik zeg van, nou, dat hoeft niet op mijn horloge. En zo heb ik het een beetje bekeken. En ik ben eigenlijk nu, nou, wat is het? We zijn een week later. Ik ben er heel tevreden over. Het is een heel mooie non-intrusive aanvulling op wat ik al had. Namelijk dat ik net dat berichtje iets eerder kon krijgen om mijn pols. Ik registreer ook dat het ongeveer toch wel een half tot een seconde duurt voordat het berichtje van mijn telefoon naar mijn pols gaat. En het dan ook alleen maar naar mijn pols gaat als ik het niet al op een telefoon of op een computer gelezen of gezien heb. Ja, het is een heel fijn apparaat. En ik draag hem nu zelfs ook 's nachts. Omdat ik het alarm wil testen op mijn pols. Hoe gaat het dan met opladen? Nou ja, dat gaat dus snel genoeg om dat tussendoor te doen. Dus ik heb de eerste nacht, was ik natuurlijk doodsbang dat ik halverwege de dag zonder het stroom zou zitten. Heb ik hem stevast 's nachts opgeladen en hem overdag gedragen. En nu ik er wat meer ervaring mee heb, ben ik eigenlijk zo ervan overtuigd dat het gewoon kan. Dat als ik eventjes 10 minuten of een half uurtje dat ding niet nodig heb, dan hang ik hem even aan de lader thuis. En dan ga ik even douchen of ik ga rustig even op de bank zitten. En dan ga ik ermee slapen. Denk jij niet dat negatief invloed op de batterijlevensduur heeft? Af en toe kort opladen? Ja, en of ik hem dan niet in de vriezer moet leggen of juist in de zon. Ja, nee, ik denk het niet. Ik laat al mijn apparaat eigenlijk gewoon op wanneer het mij uitkomt. En niet wanneer ik denk dat de batterij zo leeg is. Mijn ervaring is ook dat de batterij geneuzelt, omdat het een beetje van het verleden is. Wat een oude hoer. Ja. Van de week heb ik mijn Nexus 7 tablet. Die was zo leeg geraakt dat hij zichzelf niet goed heeft kunnen afsluiten. Ja, daar hadden we het nog over. Heb je hem toen in de oven gelegd? Ik heb dus een USB-kabel gestript. En ik heb daar de rode en de zwarte draad uitgehaald. En ik heb de achterkant van mijn Nexus 7 afgeklikt. en de batterijconnector losgehaald. En er zitten twee batterijcellen in, met twee rode plus en twee zwarte minnen. En ik heb ze allebei een half uur geladen. En toen deed hij het weer. Dus daar was ik wel heel blij mee. Ik vond het natuurlijk verschrikkelijk dat dat ding zo leeg kan raken. Dat je hem niet meer kan opladen via de USB-stekker. Maar goed, het was wel een leuke doe-het-zelf projectje. Mm-hmm. Oké, okay. Klinkt ouderwets. Ouderwets met ja. Soldeerbaan. Maar het, ja, goed, om te, ja, het valt me dus allemaal hartstikke mee. Ja. Ja. Ik kan dus die Apple Watch gewoon in 10 minuutjes of in 20 minuutjes lekker opladen. En ik kan hem dus eigenlijk gewoon zoveel dragen als ik wil. Zonder dat het laden echt een probleem is. Ik heb die kabel gewoon thuis liggen. Ik heb hem ook niet meer angstig in mijn laptopkast zitten. Dat ik altijd bij hem heb. En ik draag hem niet onder de douche. Dus dan als ik wakker ben, dan doe ik hem af. Dan laat ik hem. En dan als ik aangekleed ben, dan trek ik hem aan en dan ga ik de deur uit. En dan is hij gewoon altijd vol. Dat is prima. Niks meer aan de hand. Okay. Dus ik weet niet wat die mensen doen die klagen. Misschien hebben die of nog oude software. Kijk, zijn het oude klachten? Of voor de 1.0.1 update? Misschien vallen die klachten samen met het feit dat ze hem zo wild hebben ingericht. Dat hij ze ook continu stoort. Dat ze daar ook over kunnen klagen. Mm-hmm. Maar als je een beetje verstand in je lijf hebt, dan kun je het eigenlijk heel mooi en heel goed inrichten. Ja, en ik ben er heel enthousiast over. Nog steeds. Ik draag hem met plezier. En ik vind het een fijn apparaat. Ik kan hem iedereen aanraden. Mooi. Dus je koopt er nu één, Bart? Absoluut niet. Goed. Ik heb nog niet eens een smartphone, dus wat heb ik eraan? Wat kunnen we nog meer aan het nieuws noemen? Luc is bijna van de hitte in zijn tuin neergevallen. Dus die staat nu onder een tuinsproeier of zo. Ik zag dat er SanDisk SSD's beweert dat ze OEM SSD's gaan leveren voor de prijs van een gewone harddisk. Nou zijn wij al helemaal op SSD's overgestapt, want ik geloof er niet in dat je nu nog harddisken moet leveren. Tenminste alleen voor als je meer, niet voor de basismachine. Maar dat was wel een catch, hè, van die OEM SSD's. Je moest er wel dingen mee leveren. Oh ja, nee, dat is bij die Intel Sticks, de Windows 10 met Bing. Oké. Okay. Ja. Dat is de. Dan komen we weer terug bij Windows 10. Er komen OEM-licenties waar je per se Bing als zoekmachine moet installeren. Volgens mij hadden we dat net in de EU en zo allemaal afgestraft, dat soort praktijken. Maar je kan het altijd opnieuw proberen, natuurlijk. Dus dat komt nog wel in het nieuws, denk ik, dat we daar weer geneuzel over horen. Dat er speciale toch Windows 10 met EU ballot screens komen. Voor zoekmachine enzovoort keuze. Of misschien dan Bing, ik weet het niet. Het heet officieel de licentie Windows 10 met Bing. Maar dat de prijs van de SSD dicht tegen de HDD aankomt, is natuurlijk een positief ding. Ik zie nog wel heel veel mensen die 1 terabyte graag willen hebben voor opslag. En ik kan toch me niet aan onttrekken dat nog niet tegen elkaar, dat een 1 terabyte toch nog aanzienlijk goedkoper is dan een... Nee, die bewering van SanDisk is natuurlijk onder bepaalde voorwaarden. Het gaat om... harde schijven die voor laptops bedoeld zijn. En die zijn natuurlijk altijd een stukje duurder. Maar goed, de prijs gaat omlaag en het wordt steeds interessanter. Het grote nadeel van SSD's, zoals je zelf al aangeeft, blijft natuurlijk op dit moment dat wil je een grotere, dat je aanzienlijk meer gaat betalen. Dus mensen die echt 500 of een terabyte willen, of zelfs nog groter, want de harde schijven die beginnen ook groter te worden. Ja, dan praat je over honderden euro's. Mm-hmm. En dan is het gewoon niet interessant meer. Dus op dit moment is een tussenoplossing van een kleine systeemschijf van 128 of 256, denk ik, de beste oplossing. En als je echt heel veel data wil opslaan, dan moet er maar een traditionele harde schijf in. Mm-hmm. 2 of 3 terabyte. Ja, of ik zie nu ook extern, dan dat mensen dan denken, nou laten we dat dan extern regelen, die extra opslag. Dus daar zijn dan weer... Dat kan nu eindelijk, nu USB 3 een beetje begint door te breken. Op de laptops, mm-hmm. Ook in het budgetsegment eindelijk. Maar daarvoor was extern natuurlijk niet echt te doen, hè, op USB 2.0. Ja. Nee, nou ja, eventueel ook via het netwerk en zo. Het gaat op zich, het werd wel al veel gedaan, omdat de voordelen van SSD dan toch opwegen tegen dit soort dingen. In dezelfde trant heb je ook nu van Microdia, heb je nu een 500 gigabyte micro SD kaart voor in je camera voor 1000 euro. Dus dat die 1000 euro is nog wel een beetje sneu voor opslag. Dan kan je misschien toch beter wat vaker je micro SD kaart wisselen. Maar... Of je neemt zo'n ding met wifi. Mm-hmm. Maar goed, hij is er. Dus we kunnen nu onbeperkt foto's maken op onze toestellen. Dat wordt allemaal kleiner en beter. Dus ja, ik denk dat harddisken... dat begint natuurlijk zijn einde te, behalve voor grote opslag vanwege de prijs. Maar voor de rest is alles SSD. Datacenters zijn over aan het stappen naar SSD. Testen heb ik net gelezen over SSD. Dat vaak schrijven of zo eigenlijk in grote datacenters in de praktijk niet een probleem oplevert voor het dat de SSD-schijven het begeven. Dus ik, de vrees dat na dat SSD-schrijven opeens allemaal massaal mee ophouden na zoveel schrijfacties. Dat... Nee, ja, het grote probleem op dit moment, het SSD is natuurlijk de interface. De SATA-interface in de laptop. En, Ja, maar je hebt natuurlijk nu van die kaarten ook, die plug-in dingen rechtstreeks op je mainboard. Ja, zodat je PCI Express gebruikt. Mhm. NVMe. Ja. Is dat... Dat is aanzienlijk sneller. Er zijn nog niet zo heel erg veel SSD die dat ook kunnen. Dus dat is de volgende evolutiestap, denk ik, in SSD's. Ja, ik heb de prijs niet meer gezien. Ik zag 1,2 terabyte of zo van Intel of zo voor zo'n kaartje. Ik weet niet meer wat die kostte, maar het was 5000 euro of zo. Ja, het is op dit moment nog erg duur. Het is ten eerste heel erg weinig te krijgen. En wat er is ontzettend duur. Maar ja, het begint te komen. En het is op dit moment voor de professionele datacenters en dat soort dingen erg interessant. Qua snelheid en veelheid opslagruimte. Maar goed, dat zal nog wel een paar jaar duren voordat dat ook bij de consument terechtkomt. Maar ja, de bottleneck op dit moment is de SATA interface. Mm-hmm. SSD kunnen veel sneller. Hoewel je daar in de praktijk, denk ik, als eindgebruiker niet zo heel erg veel van merkt. Of een programma nou in een kwart seconde of 0,0 nog wat seconde opstart. Ja, ik heb dat ook net ervaren met een terminal server bij een bedrijf die ik uitgerust had met SSD. En dat ik helemaal enthousiast was over de snelheid waarmee Word opent en zo. Maar alle medewerkers van het bedrijf vinden het niet bijzonder. Het is iets sneller of zo, weet je wel. Het is, terwijl het echt mega veel sneller is, maar dat is al niet meer. Dat was al bij de oude terminal server die al snel was met gewone schijven al niet een issue. En dat je het dan nog vele malen sneller maakt, dat is dan dat is dan een onnodige actie, zal ik maar zeggen. Dit is niet iets wat, nou ja. Wat echt interessant gevonden wordt of zo. Dus ik ben het met je eens dat we waarschijnlijk sneller maken niet per se het geld waard is. En ook die dingen die nu in een bus zitten. De computerbranche heeft de trend om die bussen elke zoveel tijd alle stekkers aan te passen. Dus als je nu die hele dure inplug SSD koopt, kan je die over 3 jaar nog wel kwijt in je mainboard of is wel gewoon al die stekkers zijn weer aangepast in of geüpgrade of naar een nieuwe standaard gebracht. En daarmee kan je mogelijk je geld ook kwijt zijn. Dus dat zou ik wel overwegen als je zo'n ding koopt van Het is niet in de computerbranche niet te zeggen hoe lang de stekkertjes hetzelfde blijven. Alright. En daar, wil je nog een Philips monitor met quantum dots? Nou, ik wilde eigenlijk eerst van jou even weten of je al je fitness tracker hebt aangeslingerd. Mijn fitness tracker? Of smartwatch. Mijn smartwatch heb ik nog niet aangeslingerd, want ik heb geen tijd voor gehad. Hij ligt hier naast me. Maar ik heb hem nog niet. Ik heb nu wel een telefoon, een Samsung telefoon, die ligt er ook naast. Dus ik begin al een verzameling te krijgen. Een of andere oude Samsung, hopen dat het werkt. En dan ga ik, als ik enige seconden kan vinden, dan ga ik eens kijken of ik dat bij elkaar kan slingeren. Zodat ik daar mogelijk ook iets over kan vertellen, een volgende podcast. Maar even terugkomend op Quantum Dots. Waarom wil ik quantum dots? Het is aangekondigd dat dat een nieuwe techniek is om monitoren zuiniger te maken. Het licht beter beter door te geven vanaf het backlight. Ja, ik denk dat die mensen die bij jou van de terminal server gebruik maken niet echt wild enthousiast ervan worden. Maar dat zal vast een hele kleine doelgroep zijn die in grafisch ontwerp zit. Ik zie er wel iets anders in. Kijk, natuurlijk vinden we allemaal het hartstikke belangrijk dat de planeet het goed doet. Alleen niet echt. En natuurlijk willen we allemaal hartstikke duurzaam ondernemen en zo. Behalve dat we dat niet echt menen. Mm-hmm. Ik denk alleen wel dat het goed is dat er dit soort initiatieven zijn. En dat we uiteindelijk daar op de wat langere termijn misschien wel mee in staat zijn om bijvoorbeeld beter te voorzien in onze eigen energie voor het behoefte. Dus als je moet ergens beginnen. Je kunt niet energie blijven tappen uit het lichtnet. En het is als je stroomconsumptie kan verlagen met 10, 20, 30%. Dan wordt het misschien ook wel weer haalbaarder om je eigen energie op te wekken. Of om jezelf dat te zeg je, maar is dat ook zo? Ik begreep dat de Amazone genoeg waterkracht heeft om 9 keer onze stroomvoorziening nu te regelen. Dus we kunnen nog 8 keer zoveel gebruiken. Ja, precies. Alleen daar zijn we ook hard mee op weg. Ik bedoel te zeggen dat het allemaal een beetje kip en ei is. En ik vind het goed dat er mensen en bedrijven zijn die gewoon met de technologie dat soort dingen kunnen doorbreken. En zeggen, nou jongens, fuck it. We kunnen 10% minder stroom verbruiken met een nieuwe technologie. En we gaan dat gewoon op de markt brengen. Mm-hmm. En dan zullen er misschien nu nog heel weinig mensen blij mee zijn. Want het kan je nog niet zoveel schelen. Maar ergens zal het een verschil maken. Vind ik wel heel mooi. Ja, oké. Daar kan ik me in vinden. Dat van de week had ik een gesprek. Ik heb in 1 week tijd zomaar 2 keer van verschillende mensen uit totaal andere omgeving gehoord dat ze een volkstuintje hebben. Eén in Den Helder en de andere in de buurt van Amsterdam. Mm-hmm. En toen dacht ik van, hey, zou daar een soort trend in zitten? En die volkstuintjes die zijn toch wel 10 bij 10 meter ongeveer in afmeting. En soms hebben ze er ook wel een huisje op staan met een bank en een keukentje. En ja, je zou er eigenlijk ook wel een weekendje kunnen slapen. Ook al mag dat eigenlijk niet, want er wordt wel afluik toegestaan. En toen dacht ik van, zou dat een leuke plek zijn waar je op het dak zonnepanelen kunt leggen. En waarbij je in een soort micro-huishoudentje in je eigen behoeften kunt voorzien. Je eigen groenten kunt kweken. Je eigen vuurtje kunt stoken en eigenlijk een beetje terug naar de eenvoud. Mm-hmm. Dus tegenhanger van wonen op een flat of in een drukke stad. Of de hele dag alleen maar met technologieën bezig zijn. Nou, dat is eigenlijk wel een aardig idee. Nou ja, er is altijd natuurlijk een markt voor dit soort initiatieven, zal ik maar zeggen. Precies. Ik weet niet of de mensen die een volkstuintje, dat die doelgroep nou juist ook zonnepanelen op hun dakje gaat plaatsen. Maar ja, ik denk sowieso dat de accutechniek en de zonnepanelen, dat er daar nog een hele innovatie gaat plaatsvinden. En dat je dus ook misschien inderdaad met accupacks en zo in dat soort omgevingen, vakantiehuisjes, zelf veel meer eerder met stroom bezig gaat. En dus dat ook huisjes in the middle of nowhere eenvoudiger worden. Want ja, ik zie dat toch wel in Zweden, waar ik regelmatig kom, dat daar die huisjes in the middle of nowhere, daar is het toch wel lastig. De helft van het jaar is het sneeuw. Dus een volle Tesla-accu meenemen naar zo'n huisje en dan inderdaad een week, ik weet niet of dat een week houdt, maar op een heel andere manier tegenaan te kijken, daar zie ik sowieso wel wat in, denk ik. En dan heb je dus producten nodig die iets doen waar je in een normale datacenteromgeving, datacenters zijn trouwens ook wel heel energiebewust, hè, maar in een normaal huishouden of in een gewoon bedrijf niet zo om zit te springen misschien. Ja, ik denk dat datacenters, ook de grotere datacenters, die hebben al dat soort technieken natuurlijk al heel veel uitgebreid, ook vanwege koeling. Precies. En die berekenen ook weer het verbruik toe aan hun klanten. Hè? Dus je kan gewoon, je mag zelf weten wat voor server je ophangt. Alleen heb je een server hangen die heel veel stroom verbruikt, ja, dan kan je misschien beter een server ophangen die minder stroom verbruikt, want dat kost je ook minder. Ze berekenen dat gewoon door. Mm-hmm. Ja, goed. Ik heb al mijn fysieke servers vervangen door virtuele. Dus ik heb geen fysieke kasten meer hangen. Die heb ik allemaal uitgefaseerd. Dus dat is ook iets wat natuurlijk een andere trend is. Maar je moet wel heel iets specifieks doen tegenwoordig. Wil je hardware willen plaatsen van jezelf? Dan krijg je de softwarekant natuurlijk. Hè? Want de een of andere software, hoe gaat die dan om met de dingen? Mm-hmm. Ik heb echt om een zijsprongetje te maken. Ik heb een Galaxy S5 telefoon en een Nexus 5 telefoon. Dat zijn allebei Androids. En ik heb die Nexus 5 heel lang op de fabriekssoftware gehouden. Op de stokkelom van Google. En de S5 heb ik heel lang op CNC-mod, op custom ROM laten draaien. Mm-hmm. En ik was eigenlijk die stokkelom van de Nexus 5 zo zat. Omdat iedere keer als er een nieuwe versie van kwam, kon ik hem niet door de lucht updaten. Maar moest ik hem met een kabeltje updaten. Dan moest hij iedere keer weer leeg. Dus ik heb pas geleden de knoop doorgehakt en die Nexus 5 ook van CyanogenMod te voorzien. Alleen toen kwam Google met een developer preview van Android M. De Macadamia nut de nieuwe Android versie. En die is er eigenlijk alleen maar weer officieel. Dus toen ben ik op de Nexus 5 weer teruggegaan naar de officiële Nexus builds, maar dan wel de developer preview. En in die nieuwe Android zit een soort voorziening om de programma's af te sluiten. Als ze iets doen terwijl het niet nodig is. Ja, dan kan je speciale code voor sturen via WhatsApp. Nou, als je je telefoon als je je telefoon gewoon op je nachtkastje hebt liggen of op je bureau, dan gaan ze ervan uit dat je eigenlijk niet zo heel veel behoefte hebt om continu te checken waar je bent en om continu te kijken of er al nieuwe e-mail is. Dan ben je waarschijnlijk gewoon op een plek waar die telefoon ook even kan rusten. En dan sluit hij gewoon op de achtergrond die dingetjes af. En als je dan nadat je een halve dag op kantoor bent geweest en die telefoon op zijn kont heeft gelegd, als je dan je telefoon oppakt, dan heeft hij niet de allerlaatste updates. Dan heeft hij misschien wel 10 seconden nodig om even alles bij te werken. Maar dan heeft hij niet de hele dag lopen trekken aan je batterij. Mm-hmm. Dus dat is een soort software efficiency voor stroomverbruik. Die natuurlijk gaat spelen als je virtueel gaat. Als het niet meer allemaal op hardware, direct hardware draait. Ja, die wordt nu al toegepast natuurlijk überhaupt. Als je allemaal van die spot instances bij Amazon gaat gebruiken en zo. Of alleen hard gaat werken als het moet. En dat is toch ook, dat wordt automatisch ook gestimuleerd door kosten. Dus dat gebeurt allemaal al. Ik denk dat we zo. Wat? Ik kreeg even een telefoontje tussendoor. Oh. Sorry, ik was even. Ja. Ja, ik denk dat we zo redelijk aan het eind van onze podcast zijn. Ik zag nog dat de NASA en Verizon in Amerika van plan zijn om cell towers te gebruiken om drone activiteit te monitoren. Dus ze willen in kaart brengen wie er allemaal aan het vliegen is met drones. En daar zijn ze dus een soort monitoringplan voor aan het bouwen. Dus vond ik wel interessante ontwikkelingen dat nu toch echt al in gang wordt gezet. Omdat ze toch wel verwachten blijkbaar dat de halve wereld met die dingen gaat rondvliegen. En binnenkort krijg je dan gewoon ook een boete van, ja, uw drone heeft op een bepaald plek gevlogen waar dat niet mag en zo. Ik weet niet hoe we dan de verkeersregels moeten uitschrijven. Maar ja, zij zijn dus nu de monitor aan het bouwen. Om te kunnen ze in ieder geval zien waar iedereen vliegt. Denk je dat dat nog een juridisch iets is daar? Dat we dus met onze drones op een bepaalde laan moeten vliegen als we iets willen of zo? Of een drone-free veldje? Daar is telefoongesprekken zeker... Ja, er is een hoop onduidelijk op het gebied van drones op dit moment. Mm-hmm. Dus ja, het is even afwachten wat voor wetgeving daarvoor gaat komen. Voor de consumenten en voor de professionele drones. Ja, want hier in Nederland zien we daar niet veel voor. Ik zie nou dan in Amerika deze NASA en Verizon en monitoring tools en zo. Dat vind ik al vrij vooruitstrevend. Daar zie ik hier helemaal niks over. Jij zit in Finland, maar is dat dan, daar hebben we natuurlijk helemaal geen probleem met als er iemand in het bos met zijn drone wil vliegen. Nou, er is inderdaad meer ruimte waar je terecht kan zonder dat je andere mensen stoort of in gevaar kunt brengen. Mm-hmm. Maar ik weet niet precies wat de wetgeving hier is op dit moment. Ik heb wel afgelopen nieuwjaarsavond hier tijdens het afsteken van het vuurwerk een drone in de lucht gezien. Mm-hmm. En, maar wat daar dan de status van is mij niet helemaal duidelijk. Nee, nou ja, ik dacht Finland loopt soms ook heel erg sterk voorop met dit soort regelgeving en nieuwe technieken. Dus ik dacht misschien is er wat... al echt wat op dat punt geregeld, zal ik maar zeggen. Omdat ik toch de indruk heb dat ze in Nederland een beetje zomaar half bezig zijn. Maar goed, als daar ook eruit gevallen is en dit ons laatste onderwerp was, dan gaan wij in de hitte. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké. Bye.